Книга пророка Єремії, розділ 43. Коли ж Єремія переказав збірноті народу всі слова Господа, Бога їхнього, усі ті слова, з якими послав його до них Господь, Бог їхній, тоді Азарія, син Гошаї, Йоханан, син Кереаха, та й усі горді і непокірливі мужі сказали Єремії: «Неправду ти говориш. Не посилав тебе Господь, Бог наш, щоб сказати нам: не ідіть в Єгипет, щоб там перебувати. Це Варух, син Нерії, підводить тебе на нас, щоб видати нас у руки халдеям, аби нас повбивали або виселили в Вавилон». І не послухався Йоханан, син Кереаха, і уся військова старшина з цілим людом голосу Господнього, щоб зоставатись їм у землі юдейській. Ні, Йоханан, син Кереаха, і уся військова старшина забрала сукупний останок юдеїв, що повернулись від усіх народів, куди були порозбігалися, щоб жити у землі юдейській. Чоловіків, жінок і дітей, царівен і всіх тих, що їх Невузардан, начальник охорони, лишив був при Годолії, синові Ахікама, сина Шафана, разом з пророком Єремією і з Варухом, сином Нерії. Та й вирушили у єгипетську землю проти голосу Господнього, і так зайшли до Тафнісу. І надійшло таке слово Господнє до Єремії у Тафнісі: «Набери в руки великого каміння, та й позакопуй у глиняну долівку коло входу в дім фараона у Тафнісі, на очах юдеїв, та й скажи їм: так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Оце я візьму мого слугу Навуходоносора, царя Вавилонського, та й поставлю його престол на цім камені, що ти закопав. Він напне над ним пишний намет свій. Він прийде і завоює єгипетську землю. Кого призначено на смерть, тому смерть. Кого у неволю, тому неволя, кого під меч, поляже від меча. Він підпалить храми єгипетських богів і пустить їх пожежею, позабирає в полон. Він вичистить єгипетську землю, як пастух чистить свою одежу, і вийде собі звідти спокійно. Він порозбиває стовпи дому сонця, що в єгипетській землі, а храми єгипетських богів спалить вогнем».